Witamy w blogu Johnem Cichonio, w podcaście po pewnej przerwie. Jestem Cichonio, ze mną jest Johnny. Witamy wszystkich. Z radością wracamy tutaj na antenę, przed wasze ekrany. Zaczynamy od Ligi Hiszpańskiej. W sobotę były najbardziej interesujące nas mecze. Atletico wygrało 2-0 z Getafe, jeśli chodzi o, powiedzmy, o grupę faworytów, do ewentualnych faworytów do tytułu. A potem grała Barcelona z Walencją w szlagierze kolejki. I wygrała oczywiście 2-1. Dwie różne połowy tego meczu, można powiedzieć. Może na początek, Johnny, powiedz, jakie ogólne wrażenie masz z tego meczu, jak go odebrałeś. Jak go odebrałem? Zwycięstwo. To jest najważniejsze. No i tak jak powiedziałeś, dwie różne połowy. Oj Boże, pierwsza połowa bardzo słaba w wykonaniu Barcelony, ale też trzeba powiedzieć, bardzo dobre w wykonaniu Walencji. Lider okazał się bardzo mocny, przynajmniej w pierwszej połowie. To nie był tylko malowany lider, jak to sobie też mówiliśmy przed meczem. No właśnie, bo my się tak zastanawialiśmy przed tym meczem, znaczy w zasadzie zgadzaliśmy się, że Walencja to po prostu jest za krótka drużyna na wielką dwójkę w Hiszpanii i oni po prostu w tych trudniejszych meczach sobie nie poradzą, w związku z czym na dłuższą metę nie będą tak naprawdę realnym zagrożeniem w walce o tytuł, prawda? Tak co sobie przed meczem mówiliśmy. W pierwszej połowie pokazali, że może być inaczej, tym bardziej, że Walencja, trzeba to powiedzieć, była pierwszym zespołem, który przeciw Barcelonie zagrał swoją piłkę w jakimś tam przynajmniej stopniu, prawda? Nie murowali się na 30 stopni, metrze, tylko odważnie podchodzili wysoko. Tak, powiedziałeś właśnie, że zagrali dobrze w pierwszej połowie, gorzej w drugiej. Może zacznijmy od analizy gry Walencji właśnie wobec tego. Przed nami Unai Emery, bardzo młody trener, ale grupowej z dobrej strony się pokazał w tej swojej krótkiej karierze w Primera División. I ta właśnie faza grupowa pomału... No i właśnie, czy myślisz, że Walencja była faktycznie na tyle dobra, że po prostu nie pozwoliła Barcelonie w pierwszej połowie rozwinąć skrzydeł? Przede wszystkim było tak, że Barcelona trochę nie grała na 100% swoich możliwości. Pierwszy poważny test dla obu drużyn w tym sezonie. Jedno i drugie. I jednocześnie powtórka rywalizacji sprzed roku, której to Milan okazał się, że zwycięski 3-2 na Bernabeu, dosyć zaskakujący rezultat, żeby prowadził potem obrona Sewilli, ten jest niesamowity gol Pirlo i dwa trafienia Pato. I żeby w ogóle Walencja straciła ochotę do gry, bo tak to do tego tam. Ale też z drugiej strony, no, może powiedzmy lekki zatarg Mourinho. Walencja naprawdę bardzo dobrze zagrała taktycznie pierwszą połowę. Z trenerem Milanu. Po pierwsze pressing, bardzo oni tam wysoki specjalnie pressing się nie dogadywali, już kiedy na podbramku Barcelony. Także tutaj różnych podtekstów można się doszukiwać w tym meczu. Ale przede wszystkim myślę, że będzie dobra piłka, bo obie drużyny Real na pewno nie będzie się bronił u siebie, a Milan z kolei prezentuje styl ofensywny i potencjał też predysponuje go do tego, bo szkoda z tak wielkich napastników po prostu rezygnować. Walencja strzeliła swoich 5 goli w 15 minutach każdego meczu, no i tak myśleliśmy, że dobra, to jest najciekawszy mecz w ogóle. No i się znudzi to bieganie i już Barcelona odzyskała całej tej fazy grupowej. Ale to znaczy, troszkę to było, prawda, trochę to się sprawdziło, bo faktycznie Walencja z impetem zaczęła i w tych pierwszych 15 minutach miała wręcz przewagę, prawda? Ale potem, tak jak powiedziałeś, wystarczyło im konsekwencji, żeby do końca połowy grać swoje. No ale to będzie ciekawe. No i poza tym test. Walencja strzeliła gola w 30 Milanu, tak jak i czyli dla Realu, no bo Milan trzeba powiedzieć, to nie był gol jakby... Idzie mu dobrze, nie wiem, w przypadku. No, to była konsekwentna gra na kontry, na skrzydło. Na drugim egzekwym miejscu chyba z Interem. Ten niezliczany Matiego, który tam biegał, ile miał sił. Naprawdę wzmocnili skład. Nie wiem, czemu. Niby to dobrze wygląda w lidze. No właśnie, bo jeśli chodzi o to, ale jakby jeszcze nie do końca... Tutaj można... Wierzymy w to, że to jest ten Milan, który bo Walencja, ponieważ grała z open pressingiem i atakowała, no właśnie, tak jak powiedziałeś, bo mimo tych zakupów oni Ibrahimowicza i Robinho trochę zaryzykowali też, bo z kolei z tyłu grali tak naprawdę jeden na jeden, prawda? Tam nie było asekuracji w Europie, ale Tylko, że ponieważ zagęścili drugą linię dzięki temu pressingowi, bardziej się to Barcelona musiała grać drugimi jednego z napastników. Tak naprawdę nie było zagrożenia, bo Villa to nie jest napastnik, który tam z takich piłek duże jakoś tam korzystał. I właśnie ta bramka, zobaczymy czy bramka Barcelony, ten atak sam wynikła z tego, że w ogóle miałem wrażenie, że Barcelona nie do końca szukała najprostszych rozwiązań w tym meczu, to znaczy oni grają piłkę do najbliższego zawodnika, on powinien być wolny. Mourinho zapytał, trochę mało było ruchliwości z ich strony i właśnie ta bramka to była strata Xaviego, który nie bardzo miał komu podać. Poza tym ja bym na miejscu Milana Xaviego przecież ostatnio też nie przyjął. Także faktycznie, tak jak powiedziałeś, Mathieu tam był pracował niezmordowany i w obronie wracając za Messi i Alvesem i w ataku też był w sumie najważniejszy z pomocników. Bo naprawdę jest nieziemski. Ma ileś, około 40 i ciągle strzela. No dobrze, to ale wracając do Milana i do tego momentu, zgadzam się naprawdę z tobą. Chcę go obejrzeć. O ile trzeba powiedzieć, że taki rodzynek Barcelona nie grała w swojego mistrzów i naprawdę to, co mówisz, oprócz naszych meczów, które oglądaliśmy Barcelona, Realu, to niewiele się działo tak naprawdę. Ale to wszystko wynikało jeszcze Tottenham z bardzo fajnym Walencji i Inter. Ale no, czasem bardzo ostrego atakowania zawodnika od razu, jak ktoś musi się dziać, szczególnie nam się podobał. Oczekuję, że padnie Fernandez, sporo goli nawet, Manuel Fernandez. No, ciekawie będzie zobaczyć, bo po pierwsze tak, Ibrahimović. Bardzo dobry zawodnik. Przecież to jest... No, naprawdę Barcelona jakby była trochę bardzo, też szoką, bardzo dobrze, że się rozumieli. Nie, też trochę no, nie jest w formie, to było widać. Odszedł, każdy zawodnik w Szawi po kontuzji do Barcelony. Nie wyszło mu w Barcelonie, wraca do Włoch i w Lidze Mistrzów akurat strzał jak na zawołanie. No i to jakby brakowało, czy trzy gole strzelił, czy optymalnej cztery. Formy. Ale z drugiej strony, naprawdę świetnie. Walencja była naprawdę bardzo dobra w pierwszej połowie. No ale druga połowa Pato zaczęła się reprezentacji strzelił gola. Indywidualnej akcji Iniesty, który podał do Szawiego i w kolejce ligowej. Jedno podanie otworzyło gola. Drogę do i brata z trzech gola. Tak więc ten atak naprawdę wygląda dobrze. Ruszyła, obrona, no tak jak powiedziałeś, obrona to jest co chyba jedyna z kąt jak bramkarz. Gola to już odpoczywała sobie. Bo tak, jest Nesta. Widzieli, że trzeba strzelić kolejnego gola, więc strzeli kolejnego gola. I gra dobrze, w każdym meczu zagrał. Znowu Xavi pięknie podał. No ale jak potem patrzymy, no to tak naprawdę czy Zambrotta to jest ten zawodnik, który no i potem Walencja po prostu już jest zawodnik, którego po można się siadło, dać. No, to było czy Bonera to jakby nie miał ochoty, to jest zawodnik na już wszystkie pomysły na zobaczyli, zespół, że to, co zrobili, czy Thiago Silva, który dopiero grami, udowadnia, co potrafi, no bo on ma 22 chyba lata, czy mniej nawet. W gruzach. No to jakby tak już ta obrona pomysłu, no, nie wygląda za dobrze, tak? No i są młodzi, że są młodzi i starzy, bo jeszcze Jepes czy inni, tak więc trochę jest pomieszanie z poplątanym, tam jakby nie widać koncepcji w ogóle na tę obronę. Z kolei, no, jak już się przychodzi do pomocników i się patrzy na ten skład, no to naprawdę można się... Teraz, robi wrażenie. No, naprawdę, no, tak więc ciężko, no, ja ma się spodziewam to super meczu naprawdę, a już Soldado. Spodziewam się, że Milan może powalczyć mu sami piłkę i po prostu. No i tu będzie dobry mecz. No. I dlatego, no, oprócz tego, co Mourinho brawa mówi, do Walencji, jakby, znaczy to, że po próbuje podsysać całą tę atmosferę, łatwiej, bo jeszcze był w Interze, on kocha Inter, tak? Tak więc mówił Galliani, że wygranie z Realem to nie jest... Ale no, widać przynajmniej jakąś taką... To nie jest wygrana z Mourinho, czyli że oni po prostu chcą wygrać z Realem, a nie z Mourinho. I że jakby chciał zagodzić całe się, znaczy pominąć Mourinho w ogóle i że tam Mourinho nie ma. Ale wiadomo, że jest ta rywalizacja, to jest kolejny. No i Mourinho będzie chciał jeszcze przegrywać. A odwróciliśmy na konferencji, jutro też pewnie będzie jakaś konferencja rano, to coś powie psychiczne, i będzie moralne. Chciał ciągle podburzyć, no ale to ma, oprócz tego to będzie sam bardzo też, dobry mecz, no, nie trzeba jakby tutaj robić całej tej otoczki, bo się naprawdę się spodziewam, że super mecz, wrócić do niego. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo czy wszystkie moje narzędzia nie są zbyt dobre. Naprawdę, w tym meczu... Jeśli chodzi o to podgrzewanie atmosfery, no to właśnie to wypowiedź o Inzaghi to była z oficjalnej konferencji prasowej. Allegri chyba też właśnie się wypowiada w tym tonie, że jakby próbował to i Messi, który... Generalnie tak, Milan próbuje, nie da się wciągnąć w te gierki Mourinho. No ja i, chyba no pamiętam i, jeszcze w pierwszej i połowie. I zostanie tak naprawdę już piłka potem, bo tym bardziej, że Milan to jest zbyt kompletnie doświadczona, zbyt pasowa drużyna, żeby inna sprawa, żeby że on miał dać, tak naprawdę zawsze przynajmniej jednego, bo Walencja właśnie... Zgadzam się, że mecz powinien być świetny. Mówiłeś o tym, że oni mają teraz zawodników. Obie drużyny myślę, że będą grały zwycięstwo. Milan... To jest prawda. Chociaż trzeba właśnie powiedzieć, że nawet jeżeli wydadzą punkt z Bernabeu, to mają potem mecz u siebie z Realem. No i wszystko dobrze działa, prawda? I on się właśnie na takie kontry... Real z kolei ma tak taką presję, że miał trochę miejsca, się, to, prawda, że oni wrócą w tym sezonie do tej świetności, więc wypadałoby właśnie, ale właśnie wygrywać po prostu, zwłaszcza kiedy już wszystkie mecze. Trochę wynik się zmienił. I ważniejsze jest chyba to, tak naprawdę, żeby umieć w takich właśnie meczach jak ten z Milanem, potwierdzić, że drużyna zrobiła faktycznie postęp względem zeszłego sezonu. I to właśnie będzie świetny punkt do odniesienia. Jeden cały czas siedziałby Messi. Nie chodzi o to, żeby wygrywać z Deportivo Proces 1 i z Majorką 4-1, tylko żeby wygrywać Wizę Mistrzów i w związku z tym po prostu i chodzi o to, żeby po prostu Wizę Mistrzów coś zwojować i być. Nie ma po prostu móc powalczyć z każdym. Także mecz powinien być świetny. O ile tam jest właśnie powiedzmy Fernandez, z innych spotkań ciekawie się zapowiadają mecze w grupie A. Przede wszystkim mecz Twente. Wtedy mogą to tylko rozgrywać. Jak nie Twente świetnie teraz to był, widzę ostatnio sobie radzi. Wygrali z Feyenoordem na wyjeździe i już są na trzecim miejscu. Oni obaj w lidze, co nas oczywiście ogromnie cieszy. Ale po pierwsze Soldado właśnie to nie jest napastnik, który by w takich meczach potrafił przesądzić o wyniku. A po drugie, Pablo strzelił go. Naprawdę na dobrej drodze do obronienia. Umówmy się, bo tam był rykoszet, który zmylił lekko. I życzymy tego z całych naszych serc. Czyli i oczywiście liczymy na to, że będą 3 punkty z Werderem, bo tak właśnie Twente wszystko może jeszcze przecież powalczyć. To 2-0 do przerwy. A jak nawet nie wyjdzie z gry, to liczymy, że z Lechem Poznań na pewno się spotkają tam w Walencji w trochę brakło armat w tym meczu. W pozostałym meczu tej grupy Inter podejmuje u siebie Tottenham. Po strzeleniu gola i to będzie chyba sądzę, drugi, zakładał sukces trzeci oczywiście po Twente prowadzenia, i Realu. Najciekawszy mecz tej kolejki. Tak to wyglądało, no i Barcelona po prostu była. Tottenham. Czyli tak na razie świetnie bija, sobie radzi bez formy, Messi kompletnie niewidoczny i nie to będzie Xavi jak zwykle pierwszy z takich wielkich meczów europejskich dla nich po właśnie no i wreszcie Puyola, doczekaniu się udziału w tej Lidze Mistrzów. To był taki, razem taki z Interem Tottenham mają po 4 punkty. Właśnie kiedy są oczywiście faworytami tej grupy, oczywiście bardziej zmasowanej obronie to wtedy. Tak jak czasem także bardzo ciekawe będzie zobaczyć, jak sobie poradzą w takim pierwszym poważnym sprawdzianie na arenie międzynarodowej. Ten plan B powiedzmy. A poza tym, oprócz tego, co ty widziałeś, tak zawiesioną zagadkę jest Van der Vaart. Dobrze, że to wpadło. No i to jest, ale chciałem powiedzieć, no zobaczymy, jak sobie poradzi Tottenham bez Van der Vaarta, który w tym sezonie jest naprawdę wielkim wzmocnieniem. Ale i nawet Harry Redknapp robi taktykę pod niego, co nie wpływa jest w tej drużynie na Modricza, bo jest dobrze zagrał na inną stronę i dopiero jak Van der Vaart schodzi, on może pokazać się z lepszej strony. No ale Tottenham, wiadomo, cały mecz. Ja trzymam kciuki. Masz teraz 15 minut. No mam nadzieję, że powalczy. No, to jest taki zespół, który taki typowy angielski brakował takich zespołów. Przewiduję już dawno. On potrafi podawać też, no, to jest, jak Leeds to jest kiedyś, pamiętam, z Fiorentiną mecz. Oni potrafili po prostu grać, grali swoje. No naprawdę mam nadzieję, że masz rano piłka, ale ładnie to się ogląda, chłopaki walczą. No i naprawdę mam nadzieję, że to jest będzie miał kłopoty. Wartościowy zawodnik. Chociaż Inter jest w dobrej formie, więc po tego sprawdziliśmy, że wygrał. No ale tak samo, a Pedro wracał po brak Van der Vaart, to będzie też Oczywiście nie to na co trzeba zwrócić uwagę, jak to ten koncept sobie poradzi. No i obrona, zobaczymy, jak tej sytuacji skonstruuje obronę Harry'ego, bo dla tych znowu zszedł tam i się boi już wszystkiego w czasie meczu. Boi się piłki nawet. A jak w liczbie się ale no, on jak wróci, to może wrócić do formy, to może 11 par, bo naprawdę 11 kombinacji było, więc Messi na razie. Czy będzie 12? Dziwne, że Messi, bo to jest dla mnie był szok. To może być duży problem na to Tottenhamu, bo Inter jest, wiadomo, zawsze drużyny będzie za solidne w tyłach, no a właśnie napad tam jest mocny. Mam nadzieję, że to jest, bo też znowu miał jakieś przygody. Przechodzimy do grupy C jeszcze, o tym wspomnimy, bo tutaj trochę ciekawego się może dziać. Walencja gra na wyjeździe z Rangersami i jeżeli chcą wyjść z grupy, tak naprawdę nie mogą tego meczu przegrać, bo z Manchesterem czeka ich mecz na wyjeździe i trudno się tak naprawdę spodziewać jakiegoś lepszego rezultatu niż w pierwszym meczu, bo ten pierwszy mecz był tak naprawdę dla Walencji największą szansą, bo oni byli w gazie, Manchester wręcz przeciwnie. Lepszego kontekstu dla meczu z Manchesterem mieć nie będą, tym bardziej na wyjeździe. Także tutaj bezpośrednia rywalizacja z Rangersami będzie dla nich kluczowa. Muszą to nie może wygrać, muszą się po tym meczu z Barceloną podnieść. No i właśnie ciekawe, jak to wpłynie na ich mentalność teraz chyba, też. Bo już jest jakiś taki przygaszony. To prawda, a i zobaczymy Manchester. My czekamy na Manchester z dwóch powodów. Pierwszy, mam nadzieję, że Messi bo Manchester nie wygląda za dobrze w tym sezonie i chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało dalej. drugi Runej. Może być przemęczenie, jest, teraz Xavi też to jest już temat na pierwszych stronach gazet już trochę odpoczął w Anglii. Zobaczymy, jak to Guardiola szczególnie, bo Runej powiedział, że podobno... Ale w każdym razie dla Barcelony nie przedłuży kontraktu. Też mecz taki na uspokojenie nastroju. No i zaczęły się spekulacje, gdzie odejdzie. Po prostu oni ciągle potrafią zagrać. Tak więc już konflikt uważam, że w tym sezonie, już tak duży, już po tych dwóch sezonach że, takich to się dobrej formy. Z wieloma w Barcelonie coraz bardziej, coraz mocniejszych bodźców potrzeba, żeby oni po prostu się zmobilizowali na 100%. To będzie kolejny ciekawy... Zobaczymy, czy w ogóle wyjdzie Ronald. Właśnie chciałem powiedzieć, może jeszcze o tym, bo do tej pory nie występuje. I jak się okazało, że tylko powiedział, nie skreślałbym ich tak naprawdę w walce o tytuł, bo w meczach z Barceloną i z Realem chciałem powiedzieć, że mimo wszystko jestem wcale nie musi rozstrzygnąć. To wszystko będzie zależało po prostu od regularności. I Walencja, jeżeli zachowa regularność, nawet jeżeli będzie przegrywać z Realem, czy z moralną, czy o moralność, czy myślę, że mogą przynajmniej postraszyć ich na końcu sezonu, pod warunkiem, że w meczach z gorszymi zawodnika otrzymają właśnie taką formę jak ja się zastanawiam, czy to w dużej mierze nie tak naprawdę nie jest wina Runeja, znaczy wina. Czy to nie zależy od tego, jak on na to zareagował, bo ja sobie wyobrażam, zaczęło się od tego meczu z Evertonem, który on został odsunięty od składu, właśnie żeby nie poddawać go jakiejś wielkiej presji, co już było dziwne, bo Runej po prostu nigdy nie wyglądał na zawodnika, który by się jakoś presją kibiców Barcelona w końcu przejmował. Zyska forma, im później odzyskał, to tym więcej nigdy punktów zbierała, tak nie postępował. Powiem, on raczej chciał, żeby zawodnik pokazał, że jest silny i że drużyna go wspiera i że to jest cała drużyna, więc tutaj nie masz czego się bać, na boisku jesteś tak samo ważny jak inni, tak więc cały ten sposób wydarzeń, tak jak mówisz, to jest coś dziwnego i ty mówisz, że może Runej, że zareagował na to wszystko. Ja też myślę z drugiej strony, że tam jest po prostu już teraz jakiś konflikt właśnie między Runejem, poza tym jestem pod wrażeniem, że albo nawet nie Runejem, tak jak ostatnio pisał ktoś chyba, że to menadżer może Runeja nawet w dobrej formie. Nie sądzę, że to on forsuje jakby transfer czy podwyżkę, no nie wiadomo co, no ale w takiej sytuacji jaka jest, Runej naprawdę nie ma szans wygrania niczego. Tak, ja myślę, że obie strony mogą przegrać tylko na tym sporze tak naprawdę, bo Manchester, to nie jest ten Manchester, z którego odchodzi Van Nistelrooy, gdzie tam była drużyna Walencja zaczęła współpracująca i działająca. Teraz brakuje Manchesteru moim zdaniem zawodników, ale to właśnie rozstrzygać wielkie mecze. Nie zgadzasz się? To myślę, znaczy, że ja się zobaczymy. Nie zgadzam o tyle, różnie. Że wszystkie, zawsze jak się bezpośrednio jak odchodzi czy Beckham, Stam, czy Van Nistelrooy, jednak to każdy właśnie wtedy mówił o Boże, co to będzie z Real tym Manchesterem. Do Malagi. Ja też tak się zawsze zastanawiam, że o tu już koniec Manchesteru. Kolejny jest kolejny tytuł, już nie będą walczyli. Po dwóch remisach i jednym zwycięstwie. No i tak samo myślę z Runejem, tak, że niemożliwe, że jako goście w lidze hiszpańskiej. Jakoś właśnie ten Ferguson to jest ktoś były pewne obawy, tak dziwny, tym bardziej, dla mnie, że on po prostu dostaje te 40 wydaje się, milionów czy 50 za Runeja. Przynajmniej potencjalnie najmocniejszą z drużyną dotychczasowych rywali Realu Madryt. Tylko właśnie z tą drużyną jest taki problem, że oni są mocno niezrównoważeni, jeśli chodzi o... W Liverpoolu już nie chce grać, jakby, znaczy nie ma formy. Oni strzelają mnóstwo goli, ale tych już można powiedzieć, że teraz są jeszcze więcej. Będzie łatwiej kupić. Także pod tym względem akurat był to rywal, który Realowi myślę leżał, bo nie sądzę, że Mourinho oczywiście Runeja, lubi już grać z drużynami, które zostawiają z tyłu trochę miejsca. W tym sezonie już nic nie wygra, ale trzeba powiedzieć, że niezależnie od ewentualnych tutaj słabości rywala, Real zagrał bardzo dobrze. Może zacznijmy, John, od twojej opinii. To jest ciekawe, faktycznie Torres to by była bardzo dobra opcja. Reprezentanta drugiej strony barki. Ja myślę, że to jest... Z mojej strony wygląda na to, że naprawdę Real zaczyna łapać formę. Znaczy, jedyna opcja mieć, właśnie, która by wygląda od razu, że znaczy mogłaby zadziałać dobrze. Styl Mourinho, to jest tym bardziej, że on właśnie by Torres no i zaczyna po prostu za, to wyglądać tak, jak miało wyglądać. Robotowy, prawda, tak, bardziej, tak się spodziewaliśmy, tak. Że tak to będzie wyglądało. W sensie, tymczasem Chicharito gra, trochę cofnięci na wyjazdach, czekający na nieprowadzący takiej gry nie przez przypadek. Ale mimo wszystko właśnie Manchester ciągle nie... Zawsze Mourinho miał ten... Wszedł na wysokie obroty. Inną taktykę niż taka. Jeszcze wracając do tej sprawy. Tak więc to widać. Sprawy, no i a poza tym ty nie wiesz, John, jak w jego małżeństwie teraz to wygląda, czy oni się pogodzili, czy nie? Zawodnicy tacy jak Cristiano Ronaldo, z tego co wiem, to chyba dociera do nich, że jednak ta taktyka, chyba będzie bez tej taktyki rozwód. Nie będą potrafili wygrać. Ja jak to w Anglii bywa, i że jak nie może być tak, że bywało, teraz jednak Cristiano Ronaldo to tak łatwo nie jest całym Realem, sprawę aż to Nicola, on który zdecydował, jak to tyle wygląda, razy, tylko że on się musi pod, robił coś nie tak w swoim małżeństwie, a jednak do taktyki. Piękna, no i widocznie chyba przerwa na reprezentację mu też dobrze szansę, tak zrobiła, może, bo tam strzelił też dwa czy trzy gole, może trochę mniej piękna. No i wrócił i gra dla drużyny. I drużyna gra razem z nim, nikt się nie obraża. Tak, tam teraz z dzieckiem małżeństwo, tym bardziej, że oni bardzo długo sobie na bramkę, Colin ponoć w ogóle chciała z papieżem rozmawiać, kiedy był w Anglii, no i na ten temat chciała usłyszeć jakąś poradę od papieża. Nie doszło o tego spotkania. Ale na pewno bardzo, bardzo mocno przeszedł. Pierwsze 20 minut może i na to wskazywało. Ale no, właśnie trochę ja się nie udziwiłem, że ale on może być coś innego, znaczy ty też się nie udziwiłeś, tylko mówiłeś poza bardziej, tym swoim wizerunkiem, no bo Malaga może to coś twardziej, jednak mało na boisku, niespodziankę jakąś zrobić, strzelić, no ale widać było, że jednego, on strasznie to przeżył i ja nie wiem, czy mu właśnie trochę nie brakowało wsparcia tak naprawdę może klubu. Ja nie wiem dokładnie, jak to się podziało, prawda, nie wiadomo jak on zareagował, jak początkowo to wyglądało, co spodziewałem się tego, no tylko że ale on wyraźnie brakuje kogoś, kto był po prostu w wspartej sytuacji. Tego się obawiam, jeżeli nie chcesz jeżeli o to zapytać, Ferguson, no, nie jeżeli wiem, Ferguson faktycznie uznał sam po prostu, że to jest nam potrzebuje występek, którego, na który to takie spotkanie z klub Realem, i tak prestiżowo nie może sobie, prawda, nie pozwolić, żeby takie coś akceptować. Mecz, no, ja jestem trochę zdziwiony, no, ale, ale faktycznie wygląda na to, że czasu na Manchesterze się kończy i to co, chyba zimą już odejdzie, bo jeżeli do tej pory nie gra, to przecież nie będę... Może jeszcze trochę za wcześnie, raz, że za półtora roku Nozy, ale faktycznie no, zimą, nie ukrywamy, że wszyscy tak poważne pieniądze, czekamy, bo ten latem, no to ta cała runda się nazmierza, nie ukrywamy do tego latem. Po prostu Grandel pierwszego. Tam pół roku, i myślę, że właśnie tak więc na pewno Real sprawa, a druga dostarczy Barcelonie najmocniejszego bodźca z możliwych, więc jeżeli Ferguson naprawdę, Barcelona akurat będzie rozmawiamy, w słabszej formie, że na ten mecz jakby oburzył się na to, co zrobił Rooney. I myślę, że im więcej punktów ewentualnie będą mieli i Real i Barcelona nad resztą stawki, tym ten mecz będzie lata się zwiększa. Wracając do tego meczu z Malagą, każdy zdradzał każdego. Faktycznie ja mówiąc i pisząc o Maladze jako groźnym rywalu, miałem na myśli to, że fajne, oni że, no, potrafią atakować, potrafią tak, strzelać gole. Jakby to naprawdę coś mi to zresztą to właśnie w tych tak, pierwszych 20 minutach no, naprawdę pokazali których nawet właśnie taki atak bezkompromisowy, bez kompleksu. Nie może reprezentować Quincy, takiego klubu. No ale nie sądzę, zrobił, minął jednego, drugiego rywala, Ferguson, nie ma poprawki, ale już od, nie wiem, 24 lat czy 25, z innym razem Manchester czy tam od już tam lat, no, i miał pewnie do czynienia, przecież miał Kantone, miał Roya Keane'a, to ten Edu Ramos właśnie nie trafił wtedy do bramki. Ja nie sądzę, żeby tam w każdym razie widać było, że ta Malaga, no. Tak więc, ma potencjał w przodzie, no, mimo że Elizeu nie zagrał, który jest coś być może nawet najważniejszym na linii między Runejem, trochę szkoda właśnie, bo mógł bądź lepszy mecz. Jego menedżerem. Ale po tych 20 minutach tak i zwłaszcza po stracie gola, tak to uszło no to wiecie, bo to zeszło ciśnienie z Malagi, zyskać, a Real z kolei mógł też pewniej zagrać, prawda, i zaczął bardziej dominować. Ale trzeba powiedzieć, że ten gol Realu właśnie nie był jakiś, ani nie był przypadkowy oczywiście, ani przez to nie była jakaś kontra. Tak śpiewał Ario Prowad. Tak, to była. No i był taki wrażliwy chłopak, tak mówił śmiesznie, tak Ronaldo, no i idealne dośrodkowanie Ronaldo, no, naprawdę taki właśnie pierwsza był taki, klasa taki misiek, asysta. No. Tak, i on taki właśnie był też chłopcem. Wreszcie on zawsze był wrażliwy, zawsze sympatyczny, miły dla wszystkich. Także obaj właśnie dziennikarze, którzy robili, ten dziennikarz, który to robił, wyraźnie on wiedział, że taki jest Runej, to nie była jakby karykatura, tylko może takie po prostu pokazanie, jakie jest naprawdę, jeżeli taki jest, to ten chłopak naprawdę musiał to mocno przeżyć, bo także oni naprawdę wyglądają Ronaldo i Higuain. Jakiś tam występek już nieraz to robił, więc to co oj, to już może nie mówmy, ale to no naprawdę i po tej pierwszej bardzo już kontrolował sytuację, potem chodzi kontra, mi tylko o to, przecież on miał chyba 17 lat czy 18, była słynna ta sprawa, kiedy on z paroma zawodnikami poszedł do jakiegoś domu publicznego i wydał tam za swoje karty, zapłacił za paręnaście panien i Ronaldo no się bawili całą noc, no i tam było, czy nie było gwałtu i takich rzeczy. Wyraźnie szukał podania w takiej sytuacji. Runej jest skończony chyba już w Manchesterze, może lubi, to będzie ciekawe, gdzie odejdzie. Może nawet bardziej asystować niż strzelać gole. Zapraszamy na mecz Milanu z Realem. Asysta pierwsza klasa. Nie patrzenie takie no na życie prywatne, no bo widać, Real potem się zdekoncentrował właśnie lekko przy tym rzucie rożnym. Sława nie wpływa dobrze. Stracił gola. No wrażliwy. No ale to już tak naprawdę nie było. Bo też mówimy o Runeju właśnie w kontekście Realu Madryt, bo wiadomo, że Runej był kolejnym celem projektu Galacticos. Niestety, albo niestety dla kibiców innych zespołów. Z jednej strony wszystkie okoliczności wydają się sprzyjać temu transferowi teraz, no bo Real nie kupił jakiegoś kraka teraz latem i nie wydał aż tak dużo pieniędzy. Z drugiej strony Runej jest gotowy do odejścia. Nawet jeżeli ktoś stara się grać, tak jak Malaga też się starała grać swoje, tak? Starała się. Także o tyle by to sytuacja była dla Realu korzystna, ale też myślę, że dla Pereza ze względów marketingowych wizerunek piłkarza może być ważny. Nawet dla Realu albo dla Barcelony. Nie wiem na ile to może faktycznie powód odejścia z Manchesteru. Ale Runeja, te drużyny naprawdę siadają, może jakoś utrudni ten transfer. Czy raz, czy jednego gola, na przykład więcej, naprawdę wystarczy jeden gol drużynie te zespoły jakby się zamują, jakby klub reprezentował. Właśnie tak wygląda, jak mówiliśmy. Ma jednego drania, takiego. Okej, graliśmy to, potrafimy najlepiej. No nie udało się strzelić nam gola, więc jakby drugi nie potrzebny. Jeszcze dwa, no okej. I to taki prawdziwy. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że tak jak Deportivo, tylko jak na razie, jak czytałem, żeby strzelić cztery, no i strzelić może jednego. Nikt nie pisze, jak to wygląda, może tak nie jest, może właśnie te zespoły ciągle trają, a wtedy nie piszą na przykład Barcelona i Real na Hiszpanii. Zawsze piszą, no ale że Runej się jakby nie nadaje do to jest przykre, no bo to może też wynika z tego, że wtedy jakby żaden piłkarz, no akurat ostatnie przykłady Barcelony pokazują, że w tym nigdy nie był gwiazdą, no Beckham Barcelona nie jest w formie i strzeli jednego gola, to można jest super drugie pożytecznym zawodnikiem zremisować. Nie był gwiazdą drużyny, był gwiazdą marketingową, a nie był na boisku. No tylko, że to jest do czasu, kiedy może też to wynika z tym, może nie wiem, Perez by też nie chciał jakby sprowadzać. Co będzie, jak Barcelona nagle złapie już optymalną formę i Real złapie optymalną formę. Poza Anglią, tak? No nigdy no, na razie nie przegrał, no ale ja na pewno będzie chciał kupić żagle i coraz lepiej może to wygląda. Barcelona na pewno będzie dużo zawodowa już klubów, które będą chciały go kupić, a też więc, co ciekawe, no trochę, Barcelona trochę też miał na niego. Może wyglądać jak Hrabkę i tam Rozal. Barcelona i Real będą strzelały po 4 gole każdemu. Przed wybrami też mówił coś o Runeju, więc Messi, jak Ronaldo to się potoczy? Ja powiem szczerze, że goli. Raczej się spodziewam też, no że zostanie na wyspa. Ale to będzie dla niego też ciężkie, jeżeli on tak się wyrażuje, no to przecież te gazety go zabiją tam. Ciągle będą tylko o tym pisać. Tym bardziej, jeżeli miałby przyjść na przykład do Manchesteru City, dodatkowo antagonizując większą część miasta. Ja myślę, że jeśli Florentino chciał go faktycznie kupić, to on ciągle o nim nie zapomina drużyną, i być może po prostu stosują taką ostrożną strategię. Także na razie sytuacja jest, napięcie rośnie, zimą powinniśmy wkrótce zobaczyć, jak to się może ewentualnie rozwinąć. Poza tym ostatnie słowo co do tego tematu. Że potrafi Perez to jest ciekawe. Przegrać i potrafi zremisować wygrany mecz. Runej to jest jakby ostatni zawodnik taki Galacticos, jeszcze w sile wieku, że jeszcze pogra parę sezonów na wysokim poziomie, który jest do wzięcia. Co będzie z tymi innymi zespołami? Powiedzmy sobie szczerze, nie ma innych gwiazd kibicami Realu Barcelona, tego formatu. Albo są już przygasłe i były gwiazdami. Takich nie chce Perez. Trochę smutne to jest, że dopiero błyszczące albo w swojej największej klasie już teraz, albo że będą. W Hiszpanii dużo większej mierze niż na przykład w Anglii jest jakby taka renoma tych dwóch drużyn, która raczej nie przejdzie do Realu, znając jego i oni pochodzą na miękkich nogach. Historię. No jest coś tak takiego, więc wyraźnie. To jest jakby ostatnia taka gwiazda do wzięcia. Ostatni natomiast, taki no nie wiem, taki piłkarz, który naprawdę dwóch, jest znany na całym świecie i każdy go kocha, no przecież każdy kochał, no może wcześniej o tym i każdy doceniał. Real, tak, Real się rozkręca i coraz tak, płynniej że gra i dzięki temu coraz tak, więc to jest jakby ostatni, co jest ciekawe pod tym względem, że może go będzie chciał Perez złapać, póki jeszcze jest do wzięcia, póki będzie dosyć tanio. I tak rozkręcił faktycznie, żeby na Pereza może to nie robi wrażenia. Ale każdym razie wygląda tak, to jest jak ten z Malagą. Ostatni z Galacticos i może natomiast, to dopełni jego takiego już jego drugiego projektu i że już nie wiadomo, że to jest początek sezonu, więc jeszcze nie było jakby czasu, żeby tak naprawdę, żeby wyklarowała się jakaś hierarchia mocna. Póki co to jeszcze aż tak, że nie wygląda. Tak jak powiedziałem, Barcelona potrzebuje mocnych bodźców. Jeśli chodzi o te właśnie gwiazdy, to nie może Fabregas, może Torres właśnie po drodze. Mogliby być celem transferowym, ale właśnie tutaj jest dużo przeszkód po drodze, prawda? Ale tak jak mówię, to trochę za wcześnie powiedzieć. Barcelona już miała dwa trudne mecze. Real nie miał jeszcze żadnego tak naprawdę. Nie wychował się. Pierwszy mecz z Milanem będzie takim naprawdę poważnym sprawdzianem w tym sezonie. No jeżeli z Milanem dadzą radę, to wiadomo, że... I przechodzimy do ostatniego meczu Barcelony z Kopenhagą. Tutaj ale to wszystko ciągle jest przed nami i jeszcze trochę jakichś ani niespodzianek, ani ekscytacji. Tak, co powiedziałeś w początku sezonu. Chciałem łatwe zwycięstwo Barcelony? Że Guardiola miał... Mogę tak powiedzieć, bo nigdy się nie sprawdza. Tak więc powiem, że Kopenhaga naprawdę ciężki rywal. I obawiam się, znaczy... Podzielił jakby sezon na trzy części. Tak, teraz na poważnie. I treningowe. Wygrali ostatni, rozgromili tam w lidze ostatni raz. W ostatnim kolejce się zaczęła druga część tego cyklu. Chodziło o to, żeby dostosować piłkarzy z mistrzów świata do treningów. No ale naprawdę, i właśnie teraz się zaczęła ta druga sesja z tego, który może poprowadzić zespół gdzie do już ma to wyglądać lepiej. Już ma zaczyna mieć... Nie pytaj mnie o wynik. Bo ja powiem tak, ręcej, no. Będzie 1-0 do Barcelony. Czyli chcesz, żebym powiedział, że tak, to Barcelona wygra 3-0 i ewentualną porażkę. Tam ma przyjść już te... Będzie powodzenie z rodziną. Powiem szczerze, nie spodziewam się innego wyniku niż wysokie formy, myślę, że 3-1, 4-1, wszystkiego. Coś takiego. Tak więc, ja też, znaczy dlatego się trochę nie obawiam o Barcelonę. Dobra, więc ja mówię za ciebie. To nie jest tak, że nagle jestem grzeczny do Barcelony. Nie sądziłem też, że aż tak będzie. Nie ma co się czarować, że Kopenhaga nagle tutaj nakapnął, walczył już pan Athenagos przyjechał gdzieś. Zawodnicy naprawdę będą wyglądali nie tak jak... Także zapraszamy na mecze Ligi Mistrzów. Będzie podcast po Ligi Mistrzów przed następną kolejką. To nie będzie wideo Ligi Hiszpańskiej. Krótszy, bardziej może konkretny, ale też mieliśmy trochę przerwy. Z Herkulesem, gdzie naprawdę było ciężko. Tym razem. Także zapraszamy, dziękujemy za dzisiaj za uwagę. Zapraszamy do komentowania. Nam wszystkie opinie są ważne, tak więc pamiętajcie, komentujcie, nie bójcie się, to wszystko nie banujemy. Real na początku. A Johnny obiecuje napisać pustrze notkę o Barcelonie, bo zalega z podsumowaniem meczu. To samo trochę widzę w Barcelonie teraz, tylko że Real już jakby... Dziękujemy, pozdrawiamy, zapraszamy. Tak to wygląda, że już zawodnicy jakby weszli w sezon, a w Barcelonie ciągle jakby jeszcze nie weszli. I właśnie tak jak w Realu, czy Barcelona jest w innej sytuacji, bo mistrzowie świata, tak? 8. No ale jak już wejdą w ten swój styl, taki już będzie płynna gra, no to wystarczy tak jak w tamtym sezonie, 30 minut, 30 minut pierwszej połowy i będzie 4-0. I potem będziemy sobie odpuszczać. Dlatego mówię, że ta przewaga będzie tak rosła, że ja się spodziewam też po prostu, że Real też nie odpuści, a te drugie, te zespoły po prostu zobaczą, że i będą treści punkty. Okej. Jeszcze dwa słowa tylko o Realu, bo mieliśmy parę takich aspektów, powiedzmy, pobocznych, poza tym zwycięstwem i wysoką formą większości zawodników. Pedro León zagrał i to jest wreszcie jakiś epilog tej całej afery z odsunięciem go od składu. Przez dwie kolejki ligowe nie był powoływany i teraz wreszcie, kiedy już sytuacja na boisku była w miarę bezpieczna, widać było jakby, że wszyscy mają wrażenie, że wreszcie to się dzieje, że wszyscy na to czekali, że Mourinho podszedł do niego, teraz wchodzisz i jakby, ja myślę, że wystarczyłoby, żeby spojrzał na niego i wszystko, bo wiadomo, się poderwał, jak po prostu jakby tam, nie wiem, przedpożar gasić jakiś. Ale muszę powiedzieć, że Pedro León trochę mnie rozczarował swoją grą. Możliwe, że za bardzo się spinał, żeby tym razem idealnie te taktyczne założenia wykonywać, ale za szybko moim zdaniem się pozbywał piłki i te jego akcje trochę były nieprzygotowane. Ale najważniejsze jest tak naprawdę, że on zagrał i że teraz klimat już się poprawił, atmosfera się poprawiła i powinno być tylko lepiej. Canales wrócił po kontuzji, to też bardzo cieszy, ale też tak naprawdę cieszy sam fakt, że on wyszedł na boisko, bo nic nie pokazał tak naprawdę. On trochę fizycznie chyba jeszcze jest za słaby do tej walki. On ma 19 lat, jeszcze nie jest taki, nie jest zbyt silny, ale ważne, żeby dostawał szansę, żeby miał okazję się rozwijać. Ja myślę, że Mourinho go... to on podjął decyzję przed sezonem, żeby on został z drużyną, więc myślę, że będzie na niego stały, będzie pozwalał mu się rozwijać. No i trzeci rezerwowy Benzema, który miał parę sytuacji, spartolił niektóre spektakularnie i to jest trochę niepokojące, bo on takie szanse powinien wykorzystywać, żeby ten jego rozwój w drużynie i żeby w ogóle miał robić postępy tak naprawdę, bo dużo się mówiło o tym, jak on to świetnie trenuje, jak on nabrał motywacji do treningu i do gry i entuzjazmu, no ale żeby to tak naprawdę podtrzymać, ten dobry klimat i żeby on szedł do przodu, to on musi zacząć strzelać gole w ciągu tych 15-20 minut, które ma, a sytuacji mu nie brakowało w tym meczu. No właśnie, co do Benzemy, chciałem tylko powiedzieć, że jak byłem na wakacjach, to oglądałem mecze reprezentacji, bo nic nie było. Tam, gdzie byłem, to tylko mecze reprezentacji pokazywali. Tak więc i Benzema, naprawdę obejrzałem dwa mecze Francuzów, tak z Rumunią i z Luksemburgiem. I Benzema wyglądał całkiem dobrze, tak, znaczy te wszystkie słowa, to wszystko, co im się mówiło, to jakby było widać w reprezentacji Francji. No ale widać w Realu może jest za duża presja dla niego, żeby dobrze grać i ma za dużą konkurencję. W reprezentacji Francji też jest ogromna presja, no ale jest mniejsza konkurencja to raz, no bo naprawdę nie takie nazwiska tam grają teraz obecnie, no nie ma już tych największych, są nowi młodzi. No i on tam jest liderem, no to naprawdę wygląda jakby był liderem. Tak więc chciałem tylko powiedzieć, że jakby on odzyskał swoją formę. Już tak widać, że on naprawdę jest taki jak w Lyonie, może nawet tam sprzed dwóch lat, trzech. Ale no, w Realu jest za duża presja i on po prostu może sobie nie radzić z tym. No i to tylko oznacza, że odejdzie w styczniu albo w latem, no bo nie sądzę, żeby Mourinho otrzymał kogoś, kto się nie daje psychicznie, że nie jest mentalnie przygotowany do tego. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwinie. Ja się zgadzam absolutnie, że to jest kwestia mentalna. Wyraźnie widać, że on po prostu się tam nie czuje najlepiej w drużynie. Jemu chyba brakuje jakby opieki trochę też. Takiego po prostu właśnie uwagi może, powiedzmy w ten sposób. I ciężka jest dla niego sytuacja, bo on faktycznie łatwiej nie będzie miał raczej niż tak jak teraz i musi po prostu wykorzystywać to, co będzie miał. A jeżeli tego nie będzie, to tak, ja myślę, zgadzam się, że jeżeli w przeciągu najbliższych 2-3 miesięcy nie będzie postępów, to tak naprawdę nieuniknione jest odejście jego właśnie najpóźniej latem przyszłego roku. Tyle jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, a za moment powiemy więcej o tym, co się dzieje, o tym, co się działo i co się będzie dziać na innych boiskach w Europie.